kuva jomba jala inasoma. Vuta kabati mama twende nyama choma. Vuta ukimya DJ rudia ngoma. Tunavuta rekodi kupopocha wiki nzima. Fata kilicho kuleta mjini jomba. Uwanja nyasi badia mbuzi kwa urefu wa kamba. Fata kilicho kuleta mjini jomba. Uwanja nyasi badia mbuzi kwa urefu wa kamba. Chawa kacha chawa kachanganya mada habari za michezo kazileta kwenye biashara. Chawa kapa kawa bosi amezima data. Hili mekuja inasoma la kisamba utawawa. Kunywa pombe taratibu babu. Ukirudisha chenchi utadeki utadeki. Tabia yako kwanza kuimba nyimbo za kwenye msiba. Usha kuwa vibe wa tutake tutake. Angalia hii mambo. Sige kaya na makosa. Angalia hii mambo. Ndoto za upigitia siga na giza begani saka mia mia. Utajiri kupata kinima badili gia. Utajiri kipata chawa breki kanya gia. Kwaza kumba left chale kuki idea. Miradi ya mezani shambani utaumia. Kabla jawekeza watu wamenalalia. Kabla jawekeza nani wakusimamia. Loki kambani ya kombe vule future. Tarumbeta nyingi mabango tachuma picha. Yala pembe la ngome gumu zana kuficha. Rafiki pendwa adui bora kwa maza kichwa. Nari kipegele na siles na simo. Watezi ya kuzlima mtani kudeti ni so. Vijana veti uvunguni kazi kubeti ni so. Imuako na mdanga dikia kuna jona Mario.